चार बाबा जीवन के दिन चार बाबा जीवन के दिन चार बाबा जीवन के दिन चार बाबा करना है तो कर ले बाबा करना है तो कर ले बाबा करना है तो कर ले बाबा यही जीवन का सार बाबा यही जीवन का सार बाबा जीवन के दिन चार बाबा जीवन के एक दिन माता पिता कहाँ एक दिन माता पिता कहाँ एक दिन माता पिता कहाँ दूजा दिन है तेरा दूजा दिन है तेरा दूजा दिन है तेरा बीबी बच्चे मांगे दीजा बीबी बच्चे मांगे दीजा चौथे मौत का तेरा बाबा चौथे मौत का तेरा बाबा जीवन के दिन चार बाबा जीवन है व्यापार बाबा